به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. حامیم عین سین قاف. این گونه خداوند عزیز و حکیم به تو و پیامبرانی که پیش از تو بودند وحی می‌کند. آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمین است از آن اوست و او بلند مرتبه و بزرگ است. نزدیک است آسمان‌ها به خاطر نسبت‌های ناروای مشرکان از بالا متلاشی شوند و فرشتگان پیوسته تسبیح و حمد پروردگارشان را به جا می آورند و برای کسانی که در زمین هستند استغفار می کنند. آگاه باشید خداوند آمرزنده و مهربان است. کسانی که غیر خدا را ولی خود انتخاب کردند، خداوند حساب همه اعمال آنها را نگه می دارد و تو مأمور نیستی که آنان را مجبور به قبول حق کنی. و این گونه قرآن عربی فصیح و گویا را بر تو وحی کردیم تا ام القرا مکه و مردم پیرامون آن را انذار کنی و آنها را از روزی که همه خلایق در آن روز جمع می شوند و شک و تردید در آن نیست بترسانی. گروهی در بهشتند و گروهی در آتش سوزان، و اگر خدا می خواست همه آنها را امت واحدی قرار می داد و به زور هدایت می کرد، ولی هدایت اجباری سودی ندارد. اما خداوند هر کس را بخواهد در رحمتش وارد می کند و برای ظالمان ولی و یاوری نیست. آیا آنها غیر از خدا را ولی خود برگزیدند؟ در حالی که ولی فقط خداوند است و اوست که مردگان را زنده می کند و اوست که بر هر چیزی تواناست. در هر چیز اختلاف کنید داوریش با خداست. این است خداوند پروردگار من، بر او توکل کردم و به سوی او باز می گردم. او آفریننده آسمان ها و زمین است و از جنس شما همسرانی برای شما قرار داد و جفت هایی از چهار پایان آفرید و شما را به این وسیله به وسیله همسران زیاد می کند. هیچ چیز همانند او نیست و او شنوا و بیناست. کلیدهای آسمان ها و زمین از آن اوست. روزی را برای هر کس بخواهد گسترش می دهد یا محدود می سازد. او به همه چیز داناست. آیینی را برای شما تشریع کرد که به نوح توصیه کرده بود و آنچه را بر تو وحی فرستادیم و به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش کردیم این بود که دین را برپا دارید و در آن تفرقه ایجاد مکنید. و بر مشرکان گران است آنچه شما آنان را به سویش دعوت می کنید. خداوند هر کس را بخواهد بر می گزیند و کسی را که به سوی او بازگردد هدایت می کند. آنان پراکنده نشدند مگر بعد از آن که علم و آگاهی به سراغشان آمد و این تفرقه جویی به خاطر انحراف از حق و عداوت و حسد بود. و اگر فرمانی از سوی پروردگارت صادر نشده بود که تا سرآمد معینی زنده و آزاد باشند، در میان آنها داوری می شد و کسانی که بعد از آنها وارثان کتاب شدند نسبت به آن در شک و تردیدند، شکی همراه با بدبینی. پس به همین خاطر تو نیز آنان را به سوی این آیین واحد الهی دعوت کن و آنچنان که مأمور شده ای استقامت نما و از هوا و هوس‌های آنان پیروی مکن و بگو به هر کتابی که خدا نازل کرده ایمان آوردم و مأمورم در میان شما عدالت کنم. خداوند پروردگار ما و شماست. نتیجه اعمال ما از آن ماست و نتیجه اعمال شما از آن شما. خصومت شخصی در میان ما نیست و خداوند ما و شما را در یک جا جمع کند و بازگشت همه به سوی اوست. کسانی که از روی لجاجت درباره خدا بعد از پذیرفتن و ایمان به او مهاجه می کنند، دلیلشان نزد پروردگارشان باطل و بی‌پایه است و غضب بر آنهاست و عذابی شدید دارند. خداوند کسی است که کتاب را به حق نازل کرد و میزان سنجش حق و باطل و خبر قیامت را نیست. تو چه می‌دانی؟ شاید ساعت قیام قیامت نزدیک باشد. کسانی که به قیامت ایمان ندارند درباره آن شتاب می‌کنند، ولی آنها که ایمان آوردند پیوسته از آن هراسانند و می دانند آن حق است. آگاه باشید کسانی که در قیامت تردید می کنند در گمراهی عمیقی هستند. خداوند نسبت به بندگانش لطف و آگاهی دارد. هر کس را بخواهد روزی می دهد و او قوی و شکست ناپذیر است. کسی که زراعت آخرت را بخواهد به کشت او برکت و افسایش می دهیم و بر محصولش می افساییم. و کسی که فقط کشت دنیا را بطلبد کمی از آن به او می دهیم اما در آخرت هیچ بهره ای ندارد. آیا معبودانی دارند که بی اذن خداوند آیینی برای آنها ساختند؟ اگر مهلت معینی برای آنها نبود در میانشان داوری می شد و دستور عذاب صادر می گشت و برای ظالمان عذاب دردناکی است. در آن روز ستمگران را می بینی که از اعمالی که انجام دادند سخت بیمناکند، ولی آنها را فرا می گیرد. اما کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادند در باغ‌های بهشتند و هر چه بخواهند نزد پروردگارشان برای آنها فراهم است. این است فضل و بخشش بزرگ. این همان چیزی است که خداوند بندگانش را که ایمان آورده و اعمال صالح انجام دادند به آن نوید می‌دهد. بگو من هیچ پاداشی از شما بر رسالتم درخواست نمی‌کنم جز دوست داشتن نزدیکانم اهل بیتم. به هر کس کار نیک انجام دهد در نیکیش می‌افزاییم، چرا که خداوند آمرزنده و سپاسگزار است. آیا می‌گویند او بر خدا دروغ بسته، در حالی که اگر خدا بخواهد بر قلب تو مهر می‌نهد و اگر خلاف بگویی قدرت اظهار این آیات را از تو می‌گیرد و باطل را محو می‌کند و حق را به فرمانش پا بر جا می‌سازد، چرا که او از آنچه درون سینه هاست آگاه است. او کسی است که توبه را از بندگانش می‌پذیرد و بدی‌ها را می‌بخشد و آنچه را انجام می‌دهید می‌داند و درخواست کسانی را که ایمان آورده و کارهای نیک انجام دادند می‌پذیرد و از فضل خود بر آنها می‌افزاید. اما برای کافران عذاب شدیدی است. هرگاه خداوند روزی را برای بندگانش وسعت بخشد در زمین طغیان و ستم می‌کنند. از این رو به مقداری که می‌خواهد و مصلحت می‌داند نازل می‌کند که نسبت به بندگانش آگاه و بیناست. او کسی است که باران سودمند را پس از آن که مأیوس شدند نازل می‌کند و رحمت خیش را می‌گستراند و او ولی و سرپرست و ستوده است. و از آیات اوست آفرینش آسمان‌ها و زمین و آنچه از جنبندگان در آنها منتشر نموده و او هرگاه بخواهد بر جمع آنها تواناست. هر مصیبتی به شما رسد به خاطر اعمالی است که انجام داده اید و بسیاری را نیز عفو می کند و شما هرگز نمی توانید در زمین از قدرت خداوند فرار کنید و غیر از خدا هیچ ولی و یاوری برای شما نیست. از نشانه های او کشتی هایی است که در دریا همچون کوه ها به نظر می رسند. اگر او اراده کند باد را ساکن می سازد تا آنها بر پشت دریا بی حرکت بمانند. در این نشانه هایی است برای هر صبر کننده شکرگزار. یا اگر بخواهد آنها را به خاطر اعمالی که سرنشینانش مرتکب شدند نابود می سازد و در این حال بسیاری را می بخشد. کسانی که در آیات ما مجادله می کنند، بدانند هیچ گریزگاهی ندارند. آنچه به شما عطا شده، متاع زودگذر زندگی دنیاست و آنچه نزد خداست، برای کسانی که ایمان آورده و بر پروردگارشان توکل می کنند، بهتر و پایدارتر است. همان کسانی که از گناهان بزرگ و اعمال زشت اجتناب می ورزند و هنگامی که خشمگین شوند، عفو می کنند. و کسانی که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده و نماز را برپا می دارند و کارهایشان به صورت مشورت در میان آنهاست و از آنچه به آنها روزی داده این انفاق می کنند و کسانی که هرگاه ستمی به آنها رسد تسلیم ظلم نمی شوند و یاری می طلبند. کیفر بدی مجازاتی است همانند آن و هر کس عفو و اصلاح کند پاداش او با خداست. خداوند ظالمان را دوست ندارد و کسی که بعد از مظلوم شدن یاری طلبد ایرادی بر او نیست. ایراد و مجازات بر کسانی است که به مردم ستم می کنند و در زمین به ناحق ظلم روا می دارند. برای آنان عذاب دردناکی است. اما کسانی که شکیبایی و عفو کنند، این از کارهای پرارزش است. کسی را که خدا گمراه کند، ولی و یاوری جز او نخواهد داشت. و ظالمان را روز قیامت می‌بینی، هنگامی که عذاب الهی را مشاهده می‌کنند، می‌گویند آیا راهی به سوی بازگشت و جبران وجود دارد؟ و آنها را می‌بینی که بر آتش عرضه می‌شوند، در حالی که از شدت مذلت خاشه‌اند و زیر چشمی به آن نگاه می‌کنند. و کسانی که ایمان آورده‌اند می‌گویند زیانکاران واقعی آنانند که خود و خانواده خیش را روز قیامت از دست دادند. آگاه باشید که ظالمان آن روز در عذاب دائمند. آنها جز خدا اولیا و یاورانی ندارند که یاریشان کنند و هر کس را خدا گمراه سازد هیچ راه نجاتی برای او نیست. اجابت کنید دعوت پروردگار خود را پیش از آن که روزی فرارسد که بازگشتی برای آن در برابر اراده خدا نیست و در آن روز نه پناهگاهی داری و نه مدافعی. و اگر رویگردان شوند غمگین مباش، ما تو را حافظ آنان و مأمور اجبارشان قرار نداده ایم. وظیفه تو تنها ابلاغ رسالت است و هنگامی که ما رحمتی از سوی خود به انسان بچشانیم به آن دلخوش می شود و اگر بلایی به خاطر اعمالی که انجام داده اند به آنها رسد به کفران می پردازند، چرا که انسان بسیار کفران کننده است. مالکیت و حاکمیت آسمان ها و زمین از آن خداست. هر چرا بخواهد می آفریند، به هر کس اراده کند دختر می بخشد و به هر کس بخواهد پسر، یا اگر بخواهد پسر و دختر، هر دو را برای آنان جمع می کند و هر کس را بخواهد عقیم می گذارد، زیرا که او دانا و قادر است. و شایسته هیچ انسانی نیست که خدا با او سخن گوید مگر از راه وحی یا از پشت حجاب، یا رسولی می فرستد و به فرمان او آنچه را بخواهد وحی می کند، چرا که او بلند مقام و حکیم است. همان گونه که بر پیامبران پیشین وحی فرستادیم، بر تو نیز روحی را به فرمان خود وحی کردیم. تو پیش از این نمی دانستی کتاب و ایمان چیست و از محتوای قرآن آگاه نبودی، ولی ما آن را نوری قرار دادیم که به وسیله آن هر کس از بندگان خیش را بخواهیم هدایت می کنیم و تو مسلماً به سوی راه راست هدایت می کنیم. راه خداوندی که تمام آن چه در آسمان ها و آن چه در زمین است از آن اوست. آگاه باشید که همه کارها تنها به سوی خدا باز می‌گردد.